wananisogeza. Walizani wananitupa shimoni. Kumbe wananisogeza. Walizani mtito inuka tena. Kumbe wananisogeza. Kizani mtito inuka. Kumbe wananisogeza. Walizani sitotoka kwenye shida hiyo. Kumbe wananisogeza. Kizani sitotoka kwenye jaribu hilo. Kumbe wananisogeza. Walizani sitainuliwa. Kumbe wananisogeza.